بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكي ونتريكم نصابا mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446. Katika darsa ya mandhuma manhaju alhaq al-Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، تلفكية وبيت وعشرين. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. تاج الإمام السعدي رحمه الله تعالى كتك سيمه يالي أنه فنغمانا نما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم na fadhila zao na namna walivyoeneza na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala qawluhu wa khassa lahu ar-Rahman ashabahu al-ula, أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى له صحبا كراما قاموا بنصرته ومؤازرته صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى كتك فضل لنعم نيجي أليزم بمتميوك محمد صلى الله عليه وسلم alimchagulia masahaba watukufu waliosimama katika kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hao masahaba sio kuwa ni sudfa alikutana na wao mtume sallallahu alaihi wasallam, la, bali ni watu ambao Allah amewachagua mwenyewe. نبي بن مسعود رضي الله عنه وقسيمة: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. نواتو أمبو الله سبحانه وتعالى أمي وشهوة كواجيل يكو صحبيانا نمتمواكي صلى الله عليه وسلم. وكم نصور متوم صلى الله عليه وسلم نكم بنقوف. وكانوا خير الناس وأفضل العالمين وأفضل أمم النبيين. نما صحابة متونة صلى الله عليه وسلم ولكوان واتو وبورا كبيسا وبورا نفضل كلكو واتووت ولمنغون بعد يمتومي والله، يعني بمعنى تكيوندو متومي والله عليهم الصلاة والسلام watu wabora kabisa waliokanyaga katika hii ardhi ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hawa ndio umma waliokuwa bora na ndio masahaba waliobora katika waliosuhubiana wote na mitume wa Allah alayhi wasallatu wassalam. La kana wala yakunu mithluhum ba'da an-nabiyyin, hapajawahi kuwepo wala hapatakuwa wabora zaidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mitume, maana wao ndio walioshikia bendera katika ubora baada ya mitume. Qala Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ni kuwa umma ulio bora mliotolewa kwa watu, na wao ndio wa kwanza waliokusudiwa katika hii aya. Hii aya ikiteremka, umma uliokuwa pale ilikuwa nani? Masahaba. Wao ndio wa bora. Wajaa fil hadithi anhu salawatullahi wa salamu alayhi, ala innakum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha ala Allah. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akautukuza umma wa Kiislamu na akaukirimu na mambo mengi. Hii hadithi hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba wake, ala innakum tufuna 70 ummatan أي يكتمل العدد بكم 70 أمة يكملك إداد يا أمم كفكية أمة 70 كونيني. قيل أي من الأمم الكبار كتك أمة ولي وكوبوة يعني ولي وكوا وينجي كتك وفواسي ومتومة. وقيل المراد الأمم التي آمنت برسولها, katika wale umma waliomwamini mtume wao, umma 70, nyinyi mwakamilisha 70. Hii pia ni kauli wanaohitaji wanaoviona. Waqila al-adad huna la yuqsad li dhatihi bal min bab at-takthir, nina kusema la, hapa haikukusudiwa hii idadi ya 70, bali ni katika mlango kutaja kuwa kumepita umma wengi. Antum khairuha, na hapa ndio mahadu shahid, kwa nyinyi ndio wabora, afdhaluha tena wa akramuha ala Allahi, na ndio wabora na watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile cheo alichowapeni Allah subhanahu wa ta'ala, sheria alizowapeni. Kwa hivyo afdhalu tilka al-ummati humu sahaba radiyallahu anhum, wabora katika umma wote wale ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu. Wa khassa lahu ar-rahmanu ashabahu al-ula, al-ula bima'na alladhina ka qawlika humul ula qalu kadha, ay alladhina humul ladhina qalu kadha wa kadha, wa ma'na al-ula yani alladhina aqamu al-huda wad-dina haqqan wa mahadu. قوله أقاموا الهدى والدين حقا بجهود عظيمة وأعمال متوافرة قدمها هؤلاء الصحب نشرا وإبلاغا لدين الله تبارك وتعالى. ما صحابة بعد كفريك ومتوم صلى الله عليه وسلم حواك بكي مدينة بمعنى دينك بكي بالي بالي وكيوندوك بس لا, bali walieneza dini ya Uislamu katika sehemu za mbali sana, walitoka kufikisha Uislamu katika sehemu za mbali sana, wakapigana vita, wakafungua nchi nyingi sana, futuhat. Na katika athari ya da'wa masahaba walioifanya ipo mpaka leo katika zile nchi mnazozijua nyinyi kuwa ni nchi za Kiislamu, mpaka wakafika Urusi. Wale Waislamu mnaoona Russia kule, Chechnya, mnaoona sio Dagestan, sio nini Kurdistan, hizi nchi ambazo mnaziona nyinyi, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walifika mpaka kule kwenda kufanya da'wa. Hata historia iliyoko leo ya nchi kwa mfano za bara Hindi, Pakistan mfano, ukirudi katika tarehe, ilikuwaje mpaka Pakistani ikawa leo ni nchi ya Kiislamu? Hii ni athari ya wakati huo wa masahaba. Walikuwepo familia moja ya Waislamu. Bwana mmoja alikuwa tajiri, ana uwezo mkubwa, fanyi biashara. Akaondoka akaenda sehemu za kule, au moja katika nchi ambayo ni karibu na kule. Muislamu fanya biashara zake, akaoa kule, akazaa watoto wa kike. Kisha yule bwana akafariki, akawacha mali nyingi sana, lakini walio na mali nani? Watoto wa kike. Mmoja akatoka sehemu biashara kule alikuwa akifanya kwa kupanda majahazi. Katika safari yake na ni mtoto wa kike anafanya mabiashara, akaenda pale leo panapoitwa Pakistan, sehemu za kule. Njiani wakamkamata, wakaiba mali zake. Na palikuwepo katika lile jahazi mmoja katika Waarabu wanaotoka pande za Sham, na kule ndio ilikuwepo ad-daulatul umawiya wakati wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Na yake alionayo ile Hajjaj, yule mtoto wa kike akawa akosewa mpaka adabu na wale watu pale, akawa yupiga kelele amuita Hajjaj ibn Yusuf, maanake wamjua Hajjaj kuwa ni amiru wao. Yule bwana aliyehudhuria lile tukio akaona namna walivyomdhalilisha yule mtoto wa kike, na kuwa alikuwa akiita Hajjaj. Akarudi katika safari yake kule Sham, akaomba ruhusa azungumze na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi moja kwa moja. Akaingizwa ndani. Hajjaj alikuwa katili kweli, lakini kuna sehemu fulani kwa kweli alifanya jambo ambalo lisaidia katika Uislamu. Akamwambia, zungumza, una kitu gani kilichokuleta? Sema, mimi nilikuwepo mahali fulani, kukatokea tukio fulani, na yule mama alikuwa akikuita wewe. Alipokuwa yuendelea kutaja na namna alivyodhalilishwa yule mwanamke, Hajjaj alipandwa na hasira sana. Akamwambia, tosha hapo ulipofika, tosha. Pahali gani? Pahali fulani. Akaunda jeshi, akamtuma komanda wa jeshi mtoto wa ndugu yake, ndugu yake tu, amuita yeye ammi, umri wa miaka 17, msahafu mmoja katika Thaqif, ana umri wa miaka 17 peke yake. Na wakati ule masahaba walikuwepo hai wakati wa Hajjaj. Kwa hiyo wakatoka, kukaandaliwa jeshi kubwa sana, kubwa sana, na meli za vita zilikuwa nyingi. Wakati wa daula tulumawia Waislamu walikuwa na nguvu sana. Wakatoka mpaka kule kuna kuitolewa Pakistani, wakaenda wakapigana, wakafanya fathi kwa sababu ya mwanamke mmoja, mpaka wakamuokoa ile mwanamke. Kisha ndio ikawa sasa ile nchi iko chini ya Waislamu, chini ya daula Islamia, na ndio Uislamu ulivyoenea pale. Miaka ikaenda ikarudi, lakini ilikuwa mwanzo hakuna kitu kilichoitwa Pakistan. Mwanzo ilikuwa ijulikana kuwa ni Hind, kote kule ni India. Lakini walipokuwa wagawanyiwa uhuru sasa na mabepari wa Kiingereza, wale Waislamu wakasema, sisi dini yetu iko tofauti na wale, wale waabudu ng'ombe, waabudu paka, waabudu ngamia, waabudu tumbiri, waabudu nyoka, wale waabudu kila kitu, sisi tumwabudu mmoja. Ah, chukueni hii yenu. Ndio ikazaliwa nchi yetu Pakistan. Athari ya nani? Huko nyuma masahaba. Nawapeni tu mfano mmoja katika tarehe, na hili jambo hili tizame, taliona katika nchi nyingi sana. Masahaba walifika kule, ndiko Misri, Maghrib al-Arabi ile yote kule. Ukija katika nchi za Iraq kule, futuhatu walizozifanya, Bahrain, Sham na kwingineko. Masahaba hawakubakia pale pale Madina, wakaeneza Uislamu, wakafika mpaka sehemu za Urusi kule kueneza Uislamu radhiallahu anhum warḍah. Kwa hiyo walitumia juhudi kubwa sana masahaba, wakaeneza Uislamu na kuifikisha dini ya Allah. Wallahi, lau kama ingelikuwa ile dini tumeachiwa sisi wa leo, sio tumefikisha wapi sisi wa leo? Tihani sana, tihani sana. Shida yetu kubwa sisi, kubwa sana acha tu, lakini tuna shida sana. Yaani sisi tutaka dunia yetu tuipate kupitia dini. Hii ndio shida kubwa ambayo tunazo, kubwa sana. Yaani kama ile dini haitatupa dunia, basi hatuna haja nayo. Na hili ndio lilopelekea sana da'wa kuzorota katika sehemu nyingi sana. Uweza kumwona mtu amezaliwa mahali fulani, Allah akampa neema ya kumpa ilmu, akaenda akasoma, akarudi pale kwao, awaona watu wake wafa na ujinga, wafa katika shirki, wafa katika bid'a, lakini kwa sababu aona ile sehemu pale mapato madogo, basi acha mimi niondoke nende sehemu nyingine ambapo hatafanya da'wa, atafanya chochote. Pengine kikubwa ameandikwa kazi ofisini. Usifikirie mbosi, kaikuwa pale kwa sababu labda amesoma mahali, pengine amesoma Madina, aweza kufanya tarjama. Kwa aweko kazi ya kufanya tarjama ya barua, barua za Kiswahili aziandike Kiarabu, ama za Kiarabu azifanye Kiswahili, ndio shughuli yake leo. Niki hana cha da'wa na chochote. Wewe waweza kwenda katika miji ukaja ukaambiwa kuwa mwamjua shekhe fulani, tumjua, basi hapa ni kwao, hapa ni kwao, watu wao wafa na ushirikina bwana na bid'a. Habari mtuana, basi huko aliko wafanya da'wa hizbi tu fulani, yumo yumo tu umu, pengine Mombasani huku, ama yuko katika sehemu ambazo yuko yeye ajua apata maslahi yake kidunia, basi yuko yuko tu. Huko kwenu mvipi da'wa? Hataki atakusikia. Masahaba walitoka wakafikisha da'wa, fakanu ahaqqa an-nasi wa awlahum wa ahdahum nasiban bidawati nabiyina alayhi salatu wassalam allati qala fiha nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballagha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Wakawa na nasibu kubwa ya dua hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoombea, akawaombea nuru wale waliohifadhi au waliosikia maneno yake wakayaelewa, wakayahifadhi, kisha wakayafikisha. Wao wakaona nasibu kubwa hilo. Qauluhu wa mahadu ay hayyau wa wattau wa tamhidu at-tariq tawti'atuhu, bimaana ni kama wao wamewawekea ngazi umma waliokuja baada yao katika kuendeleza ile dawa. Basi pia umewekewa hilo, hutaki? Wao wameanza wakatuwekea njia, sisi shughuli yetu mfanya nini? Ni kufuata ule mwenendo na kuendelea. Wa humu alladhina badau ala ithri an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi tawti'ati at-tariqi tariq al-islam li ummati al-islam. Kwa wao ndio walioanza wakawekea njia sahali ya kupita umma wa Kiislamu. Fajazahum an ummati al-islam khair al-jaza wa radiyallahu anhum وأرضاهم. الله أوليب خيري أوليب كنيابة أمة وكإسلام خيري كوبا سانا هتوزك أوليب اسم صحابة. لكن اليو وانجي كويبو مصحابة تنجي وانبيا تويتوات وفواتن جيينو وانجاليني وكتا والي وانبيا وفواتن جي سلف الصالح وكتا. يعني منتو الفاني وكايدي كل كويلي انبيا رودي وكما مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم. Huwezi kufikia ule utukufu waliofikia wao mpaka ujifananishe na wao. Hakuna ujanja ujanja katika hii dini, hakuna ujanja ujanja. Ni mpaka ukubali wewe kuvua kila kitu ufuate mwenendo wa masahaba. Sasa haya yote waliowafanyia ummati Muhammad, kisha kuna watu walingania katika kuwafuata masahaba wa Mtume sallam, kufuata mwenendo wao, asimama kule nini bwana, situletee bwana, kunani baba, unlinganiwa katika wizi, unaambiwa ndokanwe pombe, unaambiwa ukauwe, unaambiwa jifananishe na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watizame walivyokuwa na wewe kuwa hivyo hivyo. Hamisi fuati, basi ni wewe mwenyewe unachagua kufanya inadi. Sasa na ukitandikwa utulie, ikiwa mkataa mwenyewe ukitandikwa sasa na watu wa haki, tulia, sababu hii mijitu ndio inaoregesha gurudumu la Uislamu nyuma kwa kukataa wao kurudi kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Jamaa wataka dini mseto bwana, wameiseti wenyewe, wachomeka hiki wakitoa hiki, waweka kile kile wakitaki. Kwa hiyo ikawa ni dini kama dini, yani yatengenezwa bunge bunge fulani la watu. Kwa njia hiyo hatuwezi kufaulu mpaka turudi kama walivyokuwa wao. Thumma bayyana alwajiba tujaha as-sahabati faqala, kisha kabainisha uwajibu wetu juu ya masahaba nini. Fahubbu jami'i al-ali was-sahbi 'indana ma'ashira ahli al-haqq fardhun mu'akkadu, kuwapenda wote watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kwetu sisi watu wa haki. Haituambia leo usijione wewe uko kwenye haki peke yake, la, hata Imam Sa'd akamwambia nini, indana ma'ashira ahli al-haqq, sisi ndio watu wa haki, ahli sunna salafiyin ndio waliokuwa katika haki, au makundi yote yaliobakia potofu mpaka yakubali kufuata mwenendo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa jambo hilo la kuwapenda hao, fardhun muakkadu, ni faradhi iliyotiliwa mkazo. Ai hubbu haulai sahbi ajma'in, kuwapenda masahaba wote, wa hubbu ali baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, na kuwapenda watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dinun wa qurbatun yataqarrabu biha almuslimuna ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni dini na ni ibada wajikaribisha nayo waislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna kitu nataka nikisafishe. Tukisema maneno haya, kuna baadhi ya watu na wakusudia makhurafi, wao husema kuwa hawa hawapendi bwana Ahlul Bait, hawa huku kwetu waitwa masharifu, hawawapendi. Kwa nini? Siwaona wawapinga. Yataka uelewe kitu kimoja, kuwapenda Ahlul Bait nani? Hata Abu Lahab pia ni ami yake Mtume sana, nataka ujue hivyo. Abu Lahab yule, lakini Qur'an inasema tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kuna misingi katika dini ambayo haifai Muislamu kuivunja, na katika misingi katika dini ni jambo linaloitwa alwalau walbarau, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Sasa ukiwa wewe umechagua kuwa mubtadi, ni wajibu juu ya Waislamu kukuweka pembeni. Kwa watakaopendwa katika Ahlul Bait ni wale walioshikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kudai kuwa mwanzo wadai kuwa wewe ni katika Ahlul Bait kisha khurafi, kisha watakaopitisha ajenda zako, kisha Waislamu wakufuate. Kwa nini mimi Ahlul Bait? Hakuna Ahlul Bait, wewe tukupiga fimbo tukuweke kando huko. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haichezewi na yote. Hakuna mwenye ruhusa ya kuchezea hii dini. Lakini mimi Ahlul Bait, Ahlul Bait mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaheshimiwa na Waislamu. Jamaa waliwachezea watu sana huko nyuma. Si kitambo mzee mmoja anieleza, anambia wa jamaa walivyokuwa wakituchezea bwana, mtu mzima aweza kuja mahali wakati watu makhurafi kulikweli huko nyuma. Yaani mtu mkewe hapati mtoto, basi amletea sharifu, amwambia tukua huyu mke wangu, alala na mke wake ili amtie baraka. Mwajua wafanye hivyo? Mlifanya watu wajinga sana. Mimi ndio maana nawaambieni hawa jamaa katika watu wanaowachukia ni hawa wanaoita mawahabi, kwa sababu walikuja wakawafungua watu vichwa. Mmoja kama huyu mzee mfano tueleze, sio walikuwa wakifanya watu hivyo wakiwaona? Alafu mmefanya mambo mingi wengine huko nyuma ambayo si mazuri, na ule ukhurafi, mbali na ule ukhurafi. Umeona mtu yuenda bwana, aenda aambiwa kuna masomo chuo fulani, yuenda akirudi atupa mawe, kuja kutupa mawe. Kama uelewi ka hivyo hivyo. Kunani ampeleke akasome huyo, akupeleke kwenda kufundishwa kutupa mawe. Kuja kutupa mawe. Yaani atembea hivi kama kidada. Akitembea kama atupa mawe hivi. Umeelewa? Mmemfanyaje? Hizo madrasa zenu mwafanya watoto nini nyinyi? Msiwafundisha dini? Mwafanya mambo. Na wako ambao wajulikana yule shughuli zake. Yulikana ni shughuli yule. Baya yule. Sharifu lakini. Sasa wataka tuwapende hawa. Tuwapende hawa, sio? Tuwapende hawa. Mshaelewa kwa nini tuwachukia hawa? Hawa si katika hao. Hapa tunaozungumzia ni watu wana heshima zao. Kwani hatujui sisi Ahlul Bait Salafiyun? Hata hapa Mombasa wako na waheshimika sana. Hao ndio katika Ahlul Bait wa kikweli. Sasa Ahlul Bait watafuta vitwari na nini? Ahlul Bait gani? Wanafanya mchezo. Wanafanya mchezo na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha watarajia kuwa watu basi sisi Ahlul Bait bwana. Ahlul Bait hapa ukoje katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كما matendo yako ya kurejesha nyuma nasaba yako haikupeleki mbele hata siku moja. Matendo yako maovu mpaka ubadilike. Kwa hamwezi kutuuzia ujinga. Unajua kuuzia watu ujinga, hamwezi kuuzia watu ujinga mkawafanya watu wajinga. Watu wana akili zao, wamjua huyu astahili kuheshimiwa na kupendwa na huyo hafai kuheshimiwa na kupendwa kwa sababu matendo yake maovu, ana vitendo viovu. Sisi tunajua kuna watu ni mahurafi, lakini watuletea watoto wao tuwasomeshe katika madarasa za kisunna. Hamwezi mbona bwana mtoto wako ampeleka kule, sema wewe taratibu taratibu, mwanangu nampeleka akasome, najua nikimpeleka kule atafanywa nini. Tuendelee kusoma. Qala wa bughdhuhum nifaqun wa tughyan, na kuwachukia masahaba ni unafiq, pita mipaka katika uovu. Ma'a salamati as-suduri tujahum, pamoja na kusalimika vifua vyetu juu yao. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذي ndivyo tulivyoamrishwa wale waliokuja baada ya masahaba, waombea masahaba maghfira, waombea masahaba rahma, wawasifu na kuwataja kwa wema, na ndani ya nyoyo zao hawana chuki dhidi ya masahaba. Ama ikiwa wewe una chuki dhidi ya masahaba, wawatusi masahaba, hawesi katika hao waliotajwa katika hii aya. والله المستعان. من تسمامي هابا كسابو وبيت نوفواتا موضوع يا بريليكا سكوتا كوشانغانيا كوشانغانيا موضوع فموجانا كواتو مسوما سيمو لوغو لكن واتشا ينجين إن شاء الله تكو يكوين لليزا بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.